Świec idzie, noc podejrzanej. Noc idzie. Noc idzie, noc podejrzana. Noc idzie, noc podejrzana. Wielki ogień ma powstać, tak wielki ogień, że wszystko jako w biały dzień widać będzie, ale nazajutrz zaś nic widać nie będzie. W ten czas ani już Bogom swym dufaj, ani się poświęconych ołtarzów łapaj. Zaszczenie za tobą bierze, które cię paznoktami przejmie ostrymi i krwią twoją swe gardło głodne nasyci. Syny wszytki pobiją, dziewki w niewolę zabiorą, drugie gwoli trupom umarłym na ich grobiec bić będą. Okrutnego lwa szczenie za tobą bierze, które cię paznokciami przejmie ostrymi, krwią twoją swe gardło głodne nasyci. Syny wszyscy pobiją, dziewki w niewolę zabiorą. Drugie gwoli trupom umarłym na ich grobie bić będą. Matko, ty dziadek swych płakać nie będziesz, ale żyć będziesz. Noc idzie, noc podejrzana. Noc idzie, noc podejrzana, wielki ogień ma powstać. Tak wielki ogień, że wszystko jak w biały dzień widać będzie, ale na zajutrz zaś nic widać nie będzie. W ten czas ani już Bogą swym dufaj, ani się poświęconych ołtarzów łapał. Okrutnego lwa szczenie za tobie zbierze, które cię paznokciami przejmie szczenie, krwią twoją swe gardło głodne nasyci. Syny wszyscy pobiją, dziewki dziewolę zabiorą. Drugie gwoli trupom umarłym na ich grobie pić będą. Matko, ty dziadek swych płakać nie będziesz, ale żyć będziesz. Noc idzie, noc podejrzana. Noc idzie,